műsorajánló. Egy nap, amely számíthat önnek is. A számítástechnika, az informatika és a digitális kommunikáció a Kossuth és a Petőfi Rádió műsoraiban október 11-én egész nap. Fontos tudnivalók, érdekességek, újdonságok, elmélkedések és gyakorlati tanácsok. Hol tart ma, és meddig jut holnap az informatika? A társadalomban, az üzletben, a művészetben, a családban, a telefóniában. Az informatika napja október 11-én a Kossuth Rádióban. És a digitális randevújé a Petőfi Rádióban. Távmunka, tömörítő programok zenéhez, digitális fényképezés és amatőr videózás, CD írás otthon és internet minden mennyiségben. Internetes zenei kérések, hangfájlba csomagolt üzenetek, csevegő fórum, és közben az is kiderül, ki készíti a legjobb hangos klippet a Petőfi Rádióról. Október 11-e. Az informatika és a digitális kommunikáció napja a Kossuth és a Petőfi Rádióban. Reklám. Ha ön az informatika és a digitális randevú napján a Kossuth és a Petőfi Rádió műsoraihoz kötődve számítástechnikával, informatikával, digitális kommunikációval kapcsolatos rekláminformációkat szeretne közzétenni, hívja a Magyar Rádió kereskedelmi irodáját. Telefonszám 318-2164. 318-2164. Az informatika és a digitális kommunikáció napja a Kossuth és a Petőfi Rádióban. Reklámot hallottak. Pár hete azon keseregtem, hogy egyes újságíró kollégák mennyire csak a szenzáció oldalát jelenítik meg az új digitális kultúrának. Bizonyos csatornákon és lapokban csak a szex, az erőszak és a bomba recepthez hasonló történetek jelenhetnek meg. Hogy ez a bulváros megközelítés mennyire káros, azt hiszem nem kell ecsetelni. Sommás képet ad korunknak egy kis szeletét felnagyítva. Lám, csak ennyit ér az egész felhajtás. Egy valamint mégis elgondolkoztam. Egy olyan országban élünk, ahol egy közönséges bűnöző, aki aztán még ki is szabadul a börtönből, szinte sztárrá tud válni, aki népszerűvé válik a rendőrségi körözés közben. Tudom, most talán sokan nem értenek velem egyet, nekem mégis nonsensz, hogy a viszkis az átlagember szimpátiáját vívja ki. Ebből a szemszögből viszont kiderül, ezek szerint csak ilyen kétes értékkel lehet az emberek szemében nagyot nőni. Akkor tényleg ez itt a bomba recept és a gyermekpornókora, vagyis az internet egy népszerű dologgá is válhat. Furcsa ez nekem. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Előfordulhat-e, hogy bankot rabolunk tudtunk nélkül? Újra a digitális klónozásról. Amint említettem, a technológia, hogyha nagyító alá helyezi valaki a képeket, akkor pontosan meg lehet állapítani, hogy ezt számítógépek generáltak, és nem pedig egy igazi felvétel. Beszámoló a nyerges újfalui számítógépes összejövetelről, aztán processzor körkép először 64 bitesen. Mi mindig örültünk a jó versenytársaknak, hiszen ez a mi fejlődésünket is elősegítette. A különbség most az, hogy a versenytárs ezúttal egy nagyon jó termékkel állt elő. Kedvenc témánk a PCT-ben, zeneletöltési tanácsok MP3-ban. Lehallgatjuk a tölteni valót, vagy letöltjük a hallgatni valót? Lesz még infószótár és a legfrissebb Dragonféle hírcsokról sziporkázás. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. Pár napja kaptam egy levelet, hogy a műsorunk egyik legjobb tulajdonsága, hogy az internet segítségével bárhol és bármikor meghallgathatóak a felvételek. És mindez közel 4 éve így van. Honlapunk gondozója a Hungary Network, címünk net.hu/modemidok. Kezdjük egy aktualitással. Ma délben Varga Gábor kollégám egy valódi videokonferencia részese volt egy sajtótájékoztató keretében, de hogy mindez milyen összefüggésben van Budapest villamos és buszhálózatával, az majd most kiderül. Az összefüggés az nagyon egyszerű. A sajtótájékoztatót egy cég szervezte, aki a BKV-nak a forgalomirányító rendszerét tervezte, az új forgalomirányító rendszerét, amely ma éjfélkor debütál, és ma éjféltől non-stop működni fog, addig, ameddig nem tudjuk, hogy meddig. És a videokonferencia pedig azért volt lényeges, hiszen ennek a cégnek a német vezérigazgatója volt jelen ezen a sajtótájékoztatón virtuálisan. Én először voltam olyan sajtótájékoztatón, ahol én kérdeztem ott a mozi termében, kint hallotta a német úriember, és válaszolt rá rögtön, és mellé még az arcát is láttam, ahogy mosolyog. Ez nagyon-nagyon jó élmény volt. Na de... és mi változik majd a villamosokon éjféltől kezdve? Egy pontosabban új... közlekednek, vagy? Egy olyan új forgalom irányító rendszer lépett életbe, amely, hát azt már biztos mindenki megfigyelte, hogyha felszállunk a vezető ülésnél az autóbuszra, vagy a villamosra, a vezető fülkékben van egy ilyen kis kütyű, ilyen sok gomb van rajta, meg zöld kijelző, sőt a villamosok elején van egy ilyen kis antenna. Én azt hittem, hogy ez a jegykiadó készülék. Nem, ez nem a jegykiadó készülék, hiszen azt nem a sofőr adja, ez egy menetirányító terminál, ezen keresztül a gépkocsi vezetők kapnak különböző utasításokat a dispatcher központból, és ez a rendszer ad most már ezen túl utasításokat a vezetőknek. Na de milyen utasítás lehet? Menjen gyorsabban? Késésben? Menjen gyorsabban, hány kilométer per órával menjen, induljon el a megállóból. Na de hát ha nem tud szerencsétlen mondjuk forgalomban, akkor mit lehet? Erre is tud különböző dolgokat a készülék, hiszen olyankor a sofőr vissza tud jelezni, hogy mi a helyzet, és olyankor az egész forgalmat átszervezi, akkor szól a mögötte levő villamosnak, hogy most te ne menjél olyan gyorsan, mert úgyis be fogod érni a következő villamost. Vagy például, hogyha balesetet szenved egy trollibusz, vagy akármilyen hirtelen előtt valakit egy busz, akkor is a lehető leggyorsabban vezényel például a helyére egy másik járművet, amely tovább tudja vinni az utasokat. Nem félő, hogy a busz és villamos vezetőknek nagy figyelmét vonja el ez a készülék, hogy azon ott pötyögjön? Nem, hát a busz és villamos vezetőnek egyébként is nagyon sok mindenre kell figyelni, például arra, hogy szállnak föl le az utasok, ugye figyelnie kell nagyon sok tükörbe, ezért buszvezetők, hát egy rengeteg mindenre egy normális B-kategóriás jogsival nem ülhetünk be BKV buszt vezetni. Arról meséltek-e valamit a sajtótájékoztatón, hogy ezzel mennyiben fog változni a helyzet? Tehát nyilván számítanak valamire. Hát anyagi megtakarítást remélnek tőle. A rendszer egyébként nem túl nagy tétel a BKV-nak a költségvetésében, viszont azt mondták, hogy olyan gyorsan térül meg a üzemanyag megtakarításban például, vagy a korszerűbb rendszer szervezésben, hogy 4 év alatt behozza ennek a rendszernek az árát. Mindez ma éjféltől itt Budapesten. Digitális klónozás. Erről beszéltünk 2 hete, amikor Takács Barnabás ma esti budapesti előadásáról beszéltünk. A fiatal magyar szakember a hollywoodi filmgyárban olyan hátborzoló kutatást végez, amelyet eddig még nem láttunk. De rövidesen láthatunk, mert már Marlene Dietrichen kívül még 30 már nem élő filmsztár jogát vásárolták meg. Őket digitális technikával varázsolják újra filmvászonra, mintha csak ma vették fel. Ma vették volna fel a jeleneteket. Mindez azért számos kérdést felvet. Ismét Takács Barnabást halljuk. A digitális klónozás technológiája az amerikai jogrendszert is változásra kényszerítette. Ennek az az oka, hogy korábban egyáltalán nem fették ezt a területet. Tehát az, hogy digitális klón, ez nem tartozik sem a személynek a jogaihoz, ahhoz, hogy a saját képét felhasználja, sem pedig az úgynevezett copyright, tehát a másolás jogához nem fedi le. Úgyhogy az történik, hogy ezzel a körülbelül 30 családdal, akik a jogutódjai a különböző hírnevű sztároknak, mint említettem, ők szoros együttműködésben vannak velünk, és ez nem csak a modellt illeti, hanem minden egyes mondatot, amit ez a modell kimond, azt nekik jóvá kell hagyni. Van ebben azért még más veszély is, mert mi van akkor, hogyha mondjuk engem lemodelleznek, és belehelyeznek egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk éppen bankot rablok, és éppen magamhoz veszem az aranyrudakat, és aztán ezt valakinek bemutatják. Jó, tudom, hogy a bíróságon nem számít már bizonyítéknak egy videófelvétel, de azért sok embert meg lehet vele téveszteni. Ez így igaz. Ahogy egy videófelvételt is, hogyha valamilyen értelemben bizonyítékként, vagy felmerülő bizonyítékként akarják használni, akkor képkockánként és pixelenként megvizsgálnak. Szóval, mint említettem, a technológia, hogyha nagyító alá helyezi valaki a képeket, akkor pontosan meg lehet állapítani, hogy ezt számítógépek generáltak, és nem pedig egy igazi felvétel. Jelenleg, hogy a jövőben mit fog hozni 5-10 év múlva, ezt nehéz megmondani. Tehát akkor elképzelhető egy ilyen helyzet, hogy valakit tudta nélkül akaratán kívül belehelyeznek egy olyan szituációba, amiben ő nem volt sohasem, és aztán ezt ellene felhasználják. Elvileg elképzelhető, de ahhoz, hogy ezt érdemes legyen megcsinálni, ahhoz, hogy mondjam, ahhoz rendelkezni kell ezzel a technológiával, ami nyilván most még sokba kerül, de hát ahogy figyelgetjük a számítógép áraknak a csökkenését, ez 2-3 éven belül lehet, hogy a hétköznapjaink része lesz. Hát a közeljövőben nem hiszem. Az elmúlt 2 évben a mi cégünk csak 2,5 millió dollárt költött ennek a kifejlesztésére. Ez mindenképp a magas árkategóriájú. Tehát azért, hogy egy projektet valaki, mondjuk egy 30 másodperces jelenetet, ahol valaki bankot rabol, mondjuk ön bankot rabol, azt megcsinálni olyan hihetőre, hogy ez minden értelemben kompromitálja önt, az esetleg a jelenlegi árakon megint csak belekerült 1-2 millió dollárba. Tehát akárki csinálja, legalább 2-szeresét kell ezen keresnie. Később, hogyha ez a technológia, mint mondtam, eszközé válik, tehát egy átlagos otthoni PC-n némelyhez hasonló dolgot meg lehet csinálni, akkor azt mondom, hogy lesz egy-két etikai kérdés, amire a jogrendszernek kell elsősorban felkészülni. Aki szerencsés volt, már ma este a Műszaki Egyetemen láthatta Marlene Dietrichet 99-es kiadásban, mi pedig majd nem sokára, talán 1-2 éven belül a mozikban. Most viszont élménybeszámoló következik, hiszen ha Dragon Gyuri barátunkat meghívják egy előadásra, akkor arról bizton beszámolunk itt a modem időkben. Ez egy számítógépes találkozó volt, az időpont múlt szombat, a helyszín pedig Nyergesújfalu, de miért pont ott volt ez a parti? Hát hosszú évek óta ez a 7. találkozó volt, megrendezi a Nyergesújfalui önkormányzat, illetve egy nagy csapat lelkes emberke ezt a találkozót. Először még nagyon piciben, egy kis teremben a helyi önkormányzat valamelyik termében, most pedig a helyi középiskolának a nagy torna termében rendezték meg. Csak ezen gondolkodtam, hogy Nyergesújfalu egy ilyen high-tech település? Nem, hát te is tudod, életem első interjúja a Szászhalombattán hangzott el, ahol szintén vannak ilyen találkozók rendszeresen, és nagyon sok olyan magyar kisváros van, ahol ilyen találkozókat szoktak rendezni. Bizonyos szempontokból csalódtam is, lévén ez már nem ugyanaz, mint ami régebben volt. Én úgy indultam el ezen az egész, hogy lehet ezt kimondani, karrier, vagy ezen a informatikai lépcsőfokokon, vagy pályán úgy indultam el, hogy lelkesek voltunk, összejártunk ilyen srácokkal, és bulisztunk, és partiztunk, és kipróbáltuk, melyikünk az ügyesebb, és melyikünk az okosabb, és ki tud jobb demót csinálni, szebb demót csinálni. És egymástól lehet a legjobban tanulni. Az egész egy olyan egzotikus dolog volt, mint hogyha én most találkozom mondjuk egy kínai nővel, és belé szeretek, az egy ilyen halál egzotikus történet. Nem volt, de még lehet. Még lehet, így. Még éppenséggel megtörténhet. Várjuk a kínai hölgyek jelentkezését. De manapság mi történik? Ma annyira átlagos minden, tehát ott van a hatalmas nagy tornaterem, ki van osztva 100 darab asztal, 100 gépnek, van egy hálózat, gyors, lehet internetezni. Ember azt várná, hogy kihasználják a fiatalok ezt a lehetőséget, szétböngészik magukat, letöltenek mindenfélét, nem. Ezzel szemben cserégetik a programokat, mint ahogy ez régen divat volt, CD-másolás folyik. Hatalmas felirat az ajtón, hogy a teremben található szoftverek eredetiségért mi felelősséget nem vállalunk. Talán ez a felirat. Értem. A rendezőség aláírással, ez talán már jellemezte is a helyzetet. Nem éreztem ezt a nagy húrá hangulatot, ami régen volt, hanem tényleg csak azt éreztem, hogy kijöttünk, anyuci, apuci, megnézzük a számítógépeket, neked milyen processzarad van. Körülbelül így nézett ki a dolog. Nekem kicsit csalódás volt, viszont azt el kell, hogy ismerjem, hogy a fiatalok nagyon lelkesek voltak, és bíztatok mindenkit, hogyha ilyen találkozókra elmegy, akkor ott ismerkedjen, barátkozzon, mert érdemes az ország más részeiből érkezett számítástechnikával foglalkozó lelkes emberkékkel találkozni. Még esetleg néha jó előadások is vannak, nem azért, mert én is előadást tartottam. De miről is egyébként, ezt most már mondjuk BEOS operációs rendszerről. De egy dolgot hadd tanácsoljak mindenkinek, aki ilyen találkozókat szervez, próbáljuk már visszahozni azt a kreatív hangulatot, ami régen volt. Tehát, hogy legyenek újra demók, próbáljuk azokat a fiatalokat valahogy rákényszeríteni arra, hogy grafikázzanak, zenéljenek, vagy valamit csináljanak, ne csak lecipeljék a 20 kilós gépüket, és ott villancsanak vele, hogy nekik milyen processzoruk van. És mindemellett, hogy programok csereberéje zajlik, meg villócás van, azért ez ilyen ez ilyen barátkozásra is jó alkalom. Tehát ilyen közösségi program is egyúttal, ugye? Igen, buli, a dolognak party. Csak egyetlen egy alapvető problémája van, a számítástechnika még mindig nagyon egynemű, tehát a jelenlevő hát 150 látogatóból 140 úriember volt, srác, fiú, férfi, fickó, férfi, és nagyon kevés hölgy volt, ki kéne találni valamit, ahogy a hölgyeket is el lehetne csábítani egy ilyen rendezvényre, akkor jobb lenne a buli. Szóval nem csak a kínai hölgyeket hiányoljuk az ilyen partikról, jöjjenek a többiek is. Például Nyerges Újfalu helyett Lányfaluról is jöhetnek majd a lányok, most viszont infószótár Bódi Zoltántól. Igen, a dial-up kifejezéssel szeretnék már foglalkozni, mert az elmúlt héten valahogy úgy hozta nekem a sorsom és a szerencsém, hogy nagyon sokszor előkerült naponta a dial-up probléma az életemben, de aki modemmel internetezik, az szerintem naponta találkozik ezzel a kifejezéssel. Dial-up szolgáltatás, dial-up network, dial-up number, dial-up kapcsolat, ilyenekkel találkoztam. Hát már legalábbis, aki az angol nyelvű operációs rendszereket használja. Én nem így gondolom, hiszen a magyar internet szolgáltatóknak a tájékoztatóiban is, legalábbis amelyekkel én eddig találkoztam, hozzáteszem, hogy szinte mindegyiknek megnéztem már az ajánlatát, kivétel nélkül szerepel a dial-up kifejezés. A magyar nyelvű operációs rendszerek közül, amit én használok, abban ezt teljesen kikerülték, és egyszerűen lefordították telefonos kapcsolatra. Ha megnézzük ezt a kifejezést, ennek a magja ugye a dial-up, ami angolul annyit jelent, hogy feltárcsázni, felhívni. A dial kifejezés egyébként már önmagában jelenti a tárcsázást. Én indokoltnak látom azt, hogy a magyar fordításban, ami egyébként vagy tárcsázás, feltárcsázás, de általában behívás, betárcsázás, hogy valamilyen megkülönböztető igekötőt oda kell tenni a szó elé, mert ugye ez nem egy egyszerű tárcsázás vagy telefonos kapcsolat, amiről az ember azt gondolja, hogy beszélgetni lehet, hanem ugye ez egy internetes adat átvitelnek a megteremtése valamilyen eszközzel, de annak ellenére nagyon idétlennek tartom ezt a behívás, betárcsázás, betárcsázó szám. Hát milyen a magyar szó ez? Szerintem ez semmilyen. De hát ez egy nagy probléma, hogy most hogy teremtsünk egy új információtechnológiai szaknyelvet. Hát ez egy kulcs problémája, de még mindig jobb, hogyha magyarul mondjuk, mint a dial-up network. Hát. Főképp visszatérve erre az előző problémára, hogyha már a magyar nyelvű operációs rendszerekben lefordítják, hát akkor vajon az internetszolgáltatóknak az ajánlataiba, amit egyébként a kezdő felhasználóknak szánnak, igen, miért azt írják, hogy dial-up? Tudod, de ezt csak azt tudom hozzátenni, amit néhány hete mondtam el, hogy egy újságban olvastam azt, hogy már elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy az internetszolgáltatókat végre ISP-nek nevezzük magyarul, Internet Service Provider, mert ugye ezt a közember megérti. Hát ugyanez a dial-up szerintem. Infószótár jövő héten is. A mai kissé vegyesebb témájú modem időkbe belefér néhány újdonsága a számítógépek talán legfontosabb részével a processzorral kapcsolatban. A nem sokára bekövetkező nagy váltás még szebb jövőt ígér. A 64 bites processzorok gyorsabbak és több újítást tesznek majd lehetővé. A legnagyobb chipgyártó az Intel 64 bites Mercedjéről már évek óta hallunk. Pár napja azonban hír érkezett a nagy konkurens az AMD, szintén 64 bites típusáról, a K8-ról is. Csak hogy a vadonatúj hardverhez új szoftverek is kellenek. Dragon György a nemrégiben Budapesten járt Jürgen Tilt, az Intel regionális menedzserét kérdezte. Úgy hallottam, hogy a közelmúltban az Intel nem csak hardware fejlesztésekbe, hanem szoftver cégekbe is befektetett. Így beruháztak az operációs rendszereket készítő B cégbe is. Miért figyel oda a cég a szoftvergyártókra is? Mi a múltban is együttműködtünk a szoftvercégekkel. Amit mostanában teszünk, az mégis más. Egy olyan pénzügyi alapot hoztunk létre, amely azokat a szoftvercégeket pénzeli, illetve támogatja, amelyek programokat, fejlesztő eszközöket, operációs rendszereket és felhasználásokat készítenek az új architektúránkhoz, az IA64-hez. Erre azért van szükség, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a processzor megjelenésének időpontjában rendelkezésünkre áll majd minden erőforrás és program, így a technológiát azonnal használni lehet majd. Az Intel csak komoly hardware eszközöket fejleszt, mint PC-k vagy szerverek, vagy készülnek esetleg igazi házi felhasználásra szánt fejlesztések is? Az új üzletágak elnevezésű csoportunk csak ilyen fejlesztéseken dolgozik. Ezek lehetnek például olyan intelligens játékok, amelyeket PC-khez lehet csatlakoztatni. Az Egyesült Államokban már kapható az a speciális gyermekmikroszkóp, amit mi fejlesztettünk. Emellett talán már Magyarországon is hallottak arról az internet tabletről, amely kábel nélkül csatlakozik a PC-hez, és amely segítségével az otthon bármelyik zugából lehet internetezni egy speciális tor segítségével. Ez a termék a boltokban még nem kapható, egyelőre tapasztalatgyűjtési célokból fejlesztjük, arra vagyunk kíváncsiak, hogyan fogad majd a piac ilyen házi felhasználásra szánt termékeket. A világ sajtó rengeteget ír a konkurens AMD Athlon processzoráról, amely az összehasonlításokban, tesztekben többször is legyőzte az Intel processzorait. Ez azt jelenti, hogy élesedik a verseny a piacon? Mi mindig örültünk a jó versenytársaknak, hiszen ez a mi fejlődésünket is elősegítette. A különbség most az, hogy a versenytárs ezúttal egy nagyon jó termékkel állt elő. A döntést azonban a végfelhasználó hozza meg, hiszen a szoftver támogatás, a megbízhatóság, a hozzáférhetőség mindig fontosabb, mint a megahercek és a sebességtesztek eredményei. Ezekben pedig még nem értek utol a versenytársak. Amikor az Intel egy új processzor csatlakozót hozott forgalomba, sokan megkérdőjelezték ennek a döntésnek a szükségességét. Most ismét visszatérés tapasztalható a régi típusú processzor foglalatokhoz. Ez azt jelenti, hogy az Intel visszavonulót fújt? You could call it a drawback. The point is... Ezt akár visszavonulásnak is hívhatja, ha úgy véli, bár itt nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy meg kell határozni a környezetet, amelyben megjelenésekor az új processzor működik majd. Az épp aktuálisan használt csomagolás nem mindig felel meg a jövőbeli terméknek, így néha váltanunk kell. Nagyon gyorsan változnak azonban a piaci trendek, fejlődik a technika, így nagyon gyorsan kell megoldásokat keresnünk abban az esetben is, ha esetleg másképp kell csomagolnunk termékünket. Mindig tanulunk a piac reakcióiból, így minden bizonnyal néhány év múlva már egy sokkal jobb megoldás terjed majd el. Jürgen Till az előbb egy csomagolást emlegetett, itt nem a processzorokat kell elképzelni becsomagolva egy szép dobozba, hanem azokra a tokokra vagy kazettákra kell gondolni, amiben újabban belehelyezik a processzort, és már szabad szemmel nem is látható maga a chip. És úgy néz ki, hogy a nyugati terminológia ezt csomagolásnak hívja, hát majd talán valamelyik infoszótárban erről is nekiláthatunk beszélgetni, hogy miért így alakult, miért nem kazetta vagy tok, vagy bármi más lett ennek a Viszont nem. Beszéljünk akkor a többi processzorról, már említettem az Intel Mersedjét és az AMD féle K8-at, ez mind 64 bites, de azt kevesebben tudják, hogy jó ideje van már 64 bites processzor, az Alpha. Alpha, méghozzá a kódneve nem Merced és K8, hanem 21364, csak azoknak, akik meg szeretnék. Ez olyan, mint a régi Lada volt. Pontosan. Ugye, tényleg? Amíg az AMD és az Intel egymással küzdenek, hogy az 1 GHz-es álomhatárt átlépjék, az Alpha ezen már jócskán túl van olyannyira, hogy 1,6 GHz-nél tartanak a legújabb Alpha processzorral. Miért nem ilyeneket árulnak egyébként ennek a boltban? Ennek roppant egyszerű oka van, hogy az Alpha teljesen saját architektúrára és saját instrukció szetre, ahogy ezt mondják, tehát készletre. Utasítás készletre épül. Helyes. Azért egyszerűbben, tehát mondjuk egy hétköznapi ember számára az azt jelenti, hogy ez nem egy PC-be való processzor. Világos, ezt én is meg tudom érteni. Nem egy ilyen gépbe való valami. A nagy előny ennek a processzornak, hogy 128 bites memória elérése van, ez talán nem mond sokat azoknak, akik nem értenek ehhez a dologhoz, de elmagyarázzuk, ehhez olyan speciális memóriák kellenek, amelyek jóval gyorsabbak, mint azok a memória chipek, mint amiket mi az otthoni PC-nkben használunk, és ezáltal az egész rendszer még sokkal gyorsabb. És a... még sokkal drágább. Még sokkal drágább, saját operációs rendszert használnak emiatt, tehát nem Windows-t, és nem egyéb ilyen ismert operációs rendszereket, és általában 2 vagy 4 processzoros rendszereken futnak. Ezek a nagy szerverek, amik igazán nagy kapacitásra, nagy sebességre vannak kitalálva, azok használják ezt az Alpha processzort. Szóval éppen a drágasága miatt nem is várható, hogy Alphákon dolgoznánk otthon, viszont a váltás az pontosan ez, hogyha a K8 és a Merced eltered, akkor otthon is 64 bites processzorunk lesz. Igen, vannak egyébként olcsó megoldások is, hogy másik alternatíváról beszéljünk. Nemrégiben vásárolta fel a VIA nevű cég a Cyrix-ot, amelyik egy nagyon neves processzorgyártó volt. Ez a VIA cég arról volt híres, hogy a WinChip nevű Magyarországon nem annyira ismert processzort készítette. A jövőben a Cyrix név meg fog maradni, tehát a rajongóknak örömmel közlöm, hogy aki Cyrix processzort vett idáig, és hit benne, és szerette, az a jövőben is fog ezzel a processzorral találkozni. Változatlanul a régi típusú processzor foglalatot használják az új processzorokban is ezek a gyártók, így akiknek régi alaplapjuk van, nem kell kidobni. Lehet várni az új Cyrix-okat, amelynek a kódneve Joshua. Tehát, hogyha valaki ezzel találkozik, akkor igen, ne gondoljon semmi rosszra. A régi kódneve a Gobi volt, úgy látszik, hogy sivatagból most már valami előkelőbbé léptek elő. Taiwanon gyártják majd, ha minden rendben lesz, és megőrzik az eredeti dizájnt, tehát kompatibilis lesz a régi Cyrix processzorokkal. Viszont gyorsan beszélünk még az új AMD és az új Intel processzorokról. Az Intel Pentium 3-as processzor, aminek a kódneve Coppermine, tehát rézbánya, nem sokára a közeljövőben jelenik majd meg. Ezzel próbálnak majd versenyezni az Athlonnal, bár a nemzetközi sajtó azt állítja, hogy erre egyelőre nincs esélyük, mert az AMD annyira Intel előtt áll. Így majd csak a Pentium 4, amelynek a kódneve a Willamette, hogy ilyen szépet mondjunk, ez 2004. negyedévében várható, hogy megjelenik. Ez lesz majd, ami képes lesz versenyezni a jelenleg is piacon levő új AMD processzorral, amelynek a követője lesz majd a K8, amiről beszéltünk. Egyelőre ennek a tervei még nincsenek kimentve, ilyen szalagra, erről beszéltünk egy régi modem időkben, készítettünk interjút egy Intel-es fejlesztő mérnökkel, hogy ezek ilyen nagy szalagokra másolják ki a terveket. Ez még nincs kész, épp ezért ennek a megjelenése az csak 2000-ben várható, mert manapság egy AMD processzor kifejlesztése is 11 hónapig tart. A megahercek, gigahercek napról napra nőnek, a rézalkatrészek belekerülnek ezekbe a procikba, ez azt jelenti, hogy a K6-os AMD processzor is már több mint 1 gigahercen ketyeket majd, azért, mert részből készül már, és nem szilíciumból. Modem idők hallgatói Dragon professzort, processzor szakértőt hallották. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője most valahol külföldön van, ezért ma este mi magunk adunk tippet, mi pedig egyik kedvenc témánkról, a zenéről, az internetről letölthető zenéről. Kezdem én körülnéztem először a magyar nyelvű oldalakon, és az egyik népszerű kereső oldalon beírtam az MP3 szót, tehát ezeket az internetes zenei formátumokat, és erre egy olyan oldalt kaptam hosszas oldalakon keresztül, ami egy ilyen kalózszájtra vezetett át, tehát ahonnan teljesen illegálisan lehet csak a zenéket letölteni. Ami pedig én utána néztem, hogy hogyan működik, pontosan megegyezik a régi BBS-ek használatával, tehát én akkor tudok letölteni egy zenét, hogyha én magam is feltöltöttem, tehát ha én magam is bűnbe estem egy illegális zene feltöltésével, akkor kapok lehetőséget arra, hogy mondjuk 8-10 zenét én is letölthessek. Én azért mást ajánlanék a hallgatóknak, azokat az alternatív hangtömörítési és letöltési eljárásokat, amelyek ma már jobbak, mint az MP3. Ezek közül is beszéljünk először a Windows Media Technologies 4.0-ról, ami pont most a napokban történt ennek a bejelentése. Ez letölthető a Microsoft honlapjáról, ennek a tömörítő verziója is. Állítólag jobb hangminőségű, tesztelni fogjuk RP-val kettőn. Bizony. Kipróbáljuk majd a műsorunk felvételét. Jövő heti modem időkben erről bőveben fogunk beszélni. Másik nagy versenytárs az A2B vagy A2B, amely egyelőre számunkra ismeretlen, de az AT&T dolgoztak ki, akik már régóta hangátvitelben nagyon otthon vannak, hiszen a legnagyobb telefonos társaság az Egyesült Államokban. Ennek is jobb a tömörítése, mint az MP3-é. Ennek is az összes mindenféle eszközei megtalálhatóak a www.a2bmusic.com webhelyen, és utána még két szóval beszélünk a Liquid Audio-ról, amiről azért már egyre többet lehet hallani. Zenei profilú webhelyeken sokat foglalkoznak ezzel a formátummal, mindenki próbálja ki saját füle hallásának megfelelőt. És én még azért az MP3-hoz akartam mondani, hogy ha valaki jó színvonalas letölthető zenékre vágyik, és olyanokra, amelyek legálisan is letölthetők, akkor keressék fel az mp3.com címet. Ma este már nem először, de ma este utoljára újra Dragon Györgyé a szó, miután különbejáratú saját hírsziporkájával jelentkezik Közép-Európa legszámítógépesebb rádióműsorában a modern időkben. Jövő héten várhatóan bővebben foglalkozunk vele, de hírszinten már is említjük, hogy e-maileket felolvasó rendszert fejlesztett ki egy magyar mobiltelefon szolgáltató és a Műszaki Egyetem szakemberei. A rendszernek az a lényege, hogy azokat az e-maileket, amiket a mobiltelefonunkra kapunk, ezeket a rendszer felolvassa nekünk szóban. Következő hírünk, hogy megalakult az első igazi cyberország, Cyber Jugoszlávia, amelynek mindenki az állampolgára lehet, aki vállalja, hogy évente legalább 50-szer meglátogatja az ország honlapját, hogyha több mint 5 millió állampolgára lesz ennek a cyber országnak, egy olyan petíciót nyújtanak majd be az ENSZ-nek, hogy 20 négyzetméter területet kívánnak maguknak a világon bárhol, ahol a szervereiket letehetik, és így egy igazán reális és létező országot hozzanak létre. Emellett egy utolsó hír, hogy az Internet 2 fejlesztője, a Stanford University és a University of Washington mérnökei és kutatói azt ígérik, hogy 85 000-szer gyorsabb lesz az adatátvitel az Internet 2 segítségével, mint a jelenlegi modemeken. Itt a vége a mai modemidőknek, legközelebb október 7-én csütörtökön jelentkezünk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, ez a címünk. A hely elérhető az internetó főoldalán is, a PC World CD mellékletén pedig MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.